नमस्कार, मैं सूरज अरोरा आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी तक हम पुस्तक के 2 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। अब हम आज पुस्तक का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉकेट। पुस्तक का नाम है हम अंतरिक्ष के बारे में कैसे जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव और इसका हिंदी अनुवाद किया था स्मृति महाजन ने। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3, ज़्यादा समय बर्बाद ना किए हुए। अध्याय 3, रॉकेट, जिसको वाण हवाई भी कहते हैं। 1647 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के दबाव पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया। इसमें तीसरा सिद्धांत है किसी एक दिशा में की गई क्रिया की विपरीत दिशा में उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है। उदाहरणतः मान लो कि तुम अल्युमिनियम की एक ऐसी सपाट थाली पर बैठे हो जो कि बर्फ के विशाल पिंडक पर रखी है। तुम्हारे साथ उस थाली पर धातु से बनी भारी गेंदें भी रखी हैं। तुम उनमें से एक गेंद उठाकर उसे एक निश्चित दिशा में फेंक देते हो। ये क्रिया है, तुम्हारी गेंद फेंकते ही बर्फ पर रखी थाली उस दिशा में तुमने गेंद फेंकी थी उसके विपरीत सरकने लगेगी। ये प्रतिक्रिया है। थाली की गति गेंद जितनी नहीं होगी क्योंकि वह गेंद से अधिक वजनी है। थाली के वजन व उसकी गति का गुणनफल गेंद के वजन व उसकी गति गुणनफल जितना है, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है। यदि तो पहली गेंद की दिशा में ही एक और गेंद फेंकोगे तो थाली को एक और धक्का लगेगा और वो अधिक गति से सरकने लगेगी। अगर तुम गेंद फेंकते जाओगे तो थाली और अधिक गति से सरकने लगेगी। यदि तुम पर्याप्त गेंदें एक के बाद एक उसी दिशा में फेंकते जाओ तो तुम थाली गति को बहुत अधिक तेज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त गेंद व ऊर्जा हो व बर्फ का पिंडक अत्यंत विशाल व समतल हो तो तुम परिकल्पना में तुम अंततः 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर सकते हो। गतिवर्धन इतना धीरे होगा कि तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। इसका हवा से कोई लेना देना नहीं है। यदि गतिरोधक हवा ना हो तो थाली और भी अधिक आसानी से गतिशील होगी। थाली अंतरिक्ष में होगी जहाँ उसके चारों ओर शून्य के सिवाय ना कुछ ना हो तो क्रिया और प्रतिक्रिया धरती से कहीं बेहतर काम करेगी। 1691 में जर्मन आविष्कारक हरमन गैंस विडट ने सुझाया कि यदि वायुयान से तोप द्वारा गोली फेंकी जाए तो वह बेहतर तरीके से काम करेगा। गतिवर्धन इतना धीरे होगा कि अंतरिक्षयान में सवार यात्रियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। केवल प्रत्येक गोला दागने एक साथ थोड़ा सा पीछे धकेलेगा। जूल वर्न की तुलना में इस प्रकार गेंदें दागना अधिक व्यवहारिक है, किंतु केवल तब जब यान पहले से अंतरिक्ष में हो। यान को भूतल से अंतरिक्ष तक ले जाना और बात है। इस स्थिति में गेंस विडट की युक्ति व्यवहारिक नहीं है। यदि शुरू में यान धरती की सतह पर हो तो ये गोला दागते ही धरती का गुरुत्वाकर्षण उस यान की गति को धीरे करने लगेगा। इसकी वजह से अगर गोला उसके शीघ्र बाद ही दागना पड़ेगा ताकि यान अधिक गति ना खोए। गोले इतनी शीघ्रता से दागने होंगे कि ये अनुमान लगाना ही कठिन है कि तोपों को किस प्रकार एक के बाद एक क्रमानुसार दागा जाए। अब मान लो इसकी जगह हम कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे किसी ऐसी चीज़ को दागा जाए जो एक ही दिशा में फूट कर निकले। इस प्रकार यान एक ही दिशा में धीमे स्थायी गतिवर्धन से चलेगा। वास्तव में ऐसा करने का सही तरीका तो गेंस विडट के समय में और उनसे कई सदियों पहले ही ज्ञात था। सही तरीका है रॉकेट नामक वस्तु का प्रयोग करना। इस सुतली का एक सिरा बारूद में होगा व दूसरा बाहर जाने से तुम उसे जला सको। इस सिलेंडर को एक तीले से जोड़ दिया जाए तो वह उसे हवा में संतुलित करेगा व एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा। ये दिवाली में चलाए जाने वाले रॉकेट की तरह होगा। अब सुतली को जला दो। सुतली के जलने पर आग बारूद तक पहुँचेगी और वह तीव्रता से जलने लगेगा जिसके कारण ढेर सारी गैसें पैदा होंगी। यदि सिलेंडर का मुख कस कर बंद कर दिया जाए तो गैसें फैल कर जोर से हानिकारक धमाका करेंगी, किंतु एक सिरा तो हल्के से ही बंद है। यहाँ से गैसें हिस हिसाती हुई ध्वनि के साथ बाहर निकलेगी। बाब रॉकेट विपरीत दिशा में उड़ने लगेगा। जैसे जैसे गैसों का निकास बाहर आता जाएगा, रॉकेट अधिक गति से आगे बढ़ेगा और सारा बारूद समाप्त होने पर अपनी चरम गति पर पहुंच जाएगा। तत्पश्चात वो धीरे होकर अंततः धरती पर गिर जाएगा। बारूद का आविष्कार चीनियों द्वारा किया गया था। 1200 के दशक में चीनी मनोरंजन हेतु रॉकेट व अन्य आतिशबाजियां बनाकर प्रकाश व ध्वनि का आनंद उठाते थे। रॉकेट का प्रयोग वो युद्ध में शत्रु को डराने के लिए भी करते थे। 1200 के दशक में बारूद व रॉकेटों की जानकारी पश्चिम की ओर यूरोप में फैल गई। यूरोपीय नागरिक बारूद व प्रयोग मुख्यतः तोपों में ही करते थे। बारूद का प्रयोग मुख्यतः तोपों में, किंतु रॉकेट का मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाते थे। 1790 के दशक में अंग्रेज भारतीय सेनानियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। भारतीय रॉकेटों का प्रयोग अंग्रेजी सेना पत्थर फेंकने के लिए करते थे। तोपों का नियंत्रण करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी विलियम कॉनग्रेव ने यह देखा। उसने सोचा कि यदि ठीक तरह से निर्माण किया जाए तो तोप गोलों की तुलना में रॉकेट न केवल अधिक दूरी तक दागे जा सकते हैं अपितु शुरू को अधिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बेहतर रॉकेटों का निर्माण किया। बस 1900 के दशक में थल व जल पर अंग्रेज सेना ने शत्रु के विरुद्ध इनका प्रयोग किया। इनमें से एक शत्रु अल्पायु राज्य था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 1912 से 1918 के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध हुआ। 1914 में अंग्रेजों के बाल्टीमोर के बंदरगाह पर स्थित मेक हेनरी क्ले की घेराबंदी कर ली। अन्य शास्त्रों सहित उन्होंने क्ले पर रॉकेट भी दागे। सारी रात बमबारी जारी रही और ब्रिटेनी जहाज पर सवार एक अमेरिकी फ्रांसिस स्कॉट की उत्सुकता ये देखता रहा। भोर होते ही ना किले पर अमरीकी झंडा फहराता हुआ देखा और वो ये समझ गया कि ब्रिटेनी बमबारी असफल रही है। प्रसन्न होकर उसने एक कविता लिखी जिसे हम द स्टार स्पेंगल्ड बैनर के नाम से जानते हैं। अंततः यह अमेरिका का राष्ट्रगान बना। कविता के प्रथम पद में एक जगह वे रात्रि की बमबारी का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। एंड द रॉकेट्स रेड ग्लेयर द बॉम्ब्स बर्स्टिंग इन द एयर। किंतु रॉकेट का प्रयोग बहुत अधिक वर्षों तक नहीं किया गया क्योंकि तोपों को लगातार बेहतर बनाया जाता रहा। वह जल्दी ही वे बड़े व भारी गोले रॉकेटों की तुलना में अधिक दूरी तक दागने के योग्य बन गई। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि रॉकेटों का फिर कभी प्रयोग नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के दशक में एक बार फिर रॉकेटों को आजमाए गए। इसका एक उदाहरण यह है कि सैनिक अपने साथ वजूका नामक हल्की नली नुमा बंदूक लेकर चलते थे जिससे वो तोपों पर रॉकेट दाग सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसे हवाई जहाजों का भी आविष्कार किया गया जो रॉकेट के सिद्धांत पर चलते थे। गैसों का निकास इन वायुयानों के पिछले भाग से भव्य फुहार के रूप में निकलता था जिसके कारण यान बहुत तेजी से आगे बढ़ता था। 1952 में इन जेट यानों का प्रयोग शांति प्रिय कार्यों में होने लगा। आजकल लोग इन्हीं जेट विमानों में विश्व भर की सैर करते हैं। हवा की तुलना में जेट विमान शून्य से बेहतर रूप से कार्य करते हैं। तो क्या इस प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया को धरती से चंद्रमा तक यान भेजने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? यह तर्क सर्वप्रथम 1650 में सुझाया गया था। यह न्यूटन के संसार को क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत समझाने की प्रथम चेष्टा से लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। यह उपाय सुझाने वाले व्यक्ति थे फ्रांसीसी विज्ञान कथाकार सिरानो दे वर्गेराक। उन्होंने वॉयस टू द मून नामक उपन्यास लिखा। इसमें उन्होंने चंद्रमा तक पहुंचने के 7 तरीकों के बारे में बताया। इसमें से 6 संभव नहीं थे किंतु 7वां रॉकेट द्वारा संभव था। इसको 250 वर्ष बीत गए इससे पहले कि कोई वैज्ञानिक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के विषय में विचार करता। जिसने ये किया वो थे रूस के कॉन्स्टेंटिन ही सियोलकोस्की। उनका जन्म 17 सितंबर 1957 में हुआ था। केवल एक वर्ष की आयु में एक कर्ण संक्रामक रोगों ने उन्हें लगभग पूर्ण रूप से बहरा बना दिया और इस कारण उस समय के रूप में उनकी शिक्षा प्राप्ति के द्वारा बंद हो गए। तथापि पुस्तकों से उन्होंने आवश्यकता अनुसार ज्ञान स्वयं प्राप्त किया और अनेक मौलिक सिद्धांतों का पता लगाया। 1995 में उन्होंने अंतरिक्ष यानों के बारे में लिखना आरंभ किया। श्रुनो की भांति शियोलकोस्की ने भी सोचा कि अंतरिक्ष रॉकेट द्वारा चलाए जा सकते हैं, यदि प्रदान करते हैं तो तरल होने के कारण आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। उन्होंने कम या अधिक मात्रा में जलाकर धीमा या तेज जलाया जा सकता है। आज हम अपने अधिकतर विमानों में तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। उदाहरणतः गाड़ियों व हवाई जहाजों को चलाने हेतु पेट्रोल का प्रयोग होता है। यद्यपि चलने योग्य ऊर्जा करने हेतु पेट्रोल का हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस से मिलना अनिवार्य है, जो कि सरल बात है क्योंकि ये विमान हवा में ही चलते हैं। किंतु अंतरिक्ष के शून्य में चल रहे किसी यान की बात और है। उसके आसपास हवा नहीं होती, अतः चलने के लिए रॉकेट को अपना ऑक्सीजन स्वयं ढोना पड़ता है, जिससे कि ठंडा करके तरल बना दिया जाता है ताकि थोड़ी जगह में अधिक ऑक्सीजन रखा जा सके। शियोलकोस्की यह बात समझ गए। 1903 में उन्होंने एक उड़निया पत्रिका लिखी, लिए लेखों की एक श्रृंखला प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने रॉकेट के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने न केवल तरल ईंधन व तरल ऑक्सीजन का वर्णन किया, अपितु अंतरिक्ष पोशाक व अंतरिक्ष में उपनिवेशन आदि विषयों पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने आउटसाइड द अर्थ नामक एक विज्ञान उपन्यास की रचना भी की। यद्यपि शियोलकोस्की ने रॉकेट चलाने की तकरीबन सभी तकनीकों का पता लगा लिया था, उन्होंने कभी उसके निर्णय की चेष्टा नहीं करी। 19 सितंबर 1935 को उनका निधन हो गया। हालांकि सोवियत संघ ने में उनका बड़ा मान था, उस देश के बाहर शायद ही किसी ने उनके बारे में सुना हो। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा अध्याय 3 खत्म होता है। हम मिलेंगे पुस्तक के नए अध्याय नंबर 4 में, जिसका नाम है तरल ईंधन चालित रॉकेट।